nie zmienia faktu, że muszę przeliczyć, muszę zrobić mały rachunek. 73,21. Ach, to będzie 6, 7, 37 plus 21. Nie, niemożliwe. 56. Chyba tak. Coś pokręciłem. Nie jest to ważne, ale chyba 46 lat skończy właśnie z dzisiejszym dniem Siergiej Sznurow, zwany Sznurem, czyli wokalista i lider grupy Leningrad, którą mieliśmy przyjemność słuchać już nie raz, nie dwa, szczególnie przy tych właśnie przedporannych okazjach, kiedy muzyka dość pobudzająca i mocna jest na miejscu właśnie, żeby budzić. A zatem, no cóż... Cóż mogę życzyć Siergiejowi Sznurowi? Poza tym, że mam świadomość, że w ogóle mnie nie słucha, więc cokolwiek powiem, to po prostu poleci w przestrzeń. No chyba dalszej weny twórczej, jak najbardziej. Nie będę tego w tym momencie już przekładał na język ojczysty Siergieja, ale mogę przedstawić utwór, jeden z bardziej znanych, który no mocno wyśmiewał się z ówczesnych władz Petersburga, w których to władzach Petersburga między innymi zasiadał Władimir Putin. Leningrad www. I tam jest tekst. Mój adres nie dom i nie ulica, mój adres siewodnia takoi, czyli mój adres to nie dom, nie ulica, mój adres dzisiaj jest taki. Jest to trawestacja hasła, które było w Związku Radzieckim właśnie, że mój adres to nie dom i nie ulica, mój adres to cały Związek Radziecki. Tutaj ta linijka i to zdanie w drugiej części jest troszeczkę inne. Leningrad z okazji urodzinowej www. Op! Op! Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Ой-ой-ой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. ВВВ Ленинград. ВВВ.ру. ВВВ Ленинград. ВВВ.ру. Оп, оп, оп. Ой-ей. Тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой. То я отвечаю спокойно, мой адрес сегодня такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру, ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Опа! Опа! Боюсь я пьяный, тогда я мотор торможу. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру, ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой, такой, такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Ой, ру, эй, опа. Интернет, Leningrad www. Mam jeszcze w zanadrzu jeszcze jeden ich utwór. Może jeszcze przed szóstą będzie, a tymczasem jest po piątej. I o tej porze, jeśli chodzi o południki centralne, dobrze mówię właśnie, już za chwilę mamy świt cywilny, czyli słońce będzie jedynie 6 stopni pod horyzontem, czyli już to może wpływać na kolor nieba. A też warto podać prognozę pogody, szczególnie, że widzę, ach, już pogubiłem te teksty od państwa, widzę, że również kierowcy są wśród nas, a jakże tu, no i zgubiłem tekst jednego z kierowców, który wybierał się na północ. Ha, no właśnie, pogoda jest następująca. Najcieplej, to jest niesamowite, ale najcieplej w tej chwili jest w Rzeszowie. Chyba to ochłodzenie do Rzeszowa jeszcze nie dotarło. 7 stopni i opady deszczu. I w miarę jak przesuwamy się w kierunku Szczecina, to zaczyna być chłodniej po prostu. W Szczecinie stopni 0 i też opady. No w tym przypadku chyba deszczu, nie chyba, tylko na pewno deszczu ze śniegiem przy takiej temperaturze. Chociaż opadów nie ma mniej więcej w centralnej Polsce, czyli w takim pasie rozciągającym się od Krakowa i Wrocławia przez Warszawę i Poznań, Olsztyn, Bydgoszcz i Gdańsk i właśnie Trójmiasto. No dobrze, a jak Trójmiasto, no to musi być zespół Bielizna i Kuracja doktora Granata. Nie wiedział co mi jest. Pewnego dnia na drzwiach napisał ktoś: doktor Granat zniszczy ból, to bardzo miły gość. Znalazłem go, miał wielki stary dom. W środku z miejsca dał mi twarz i ryknął niczym grom. Nie miej do mnie żalu, muszę bić od razu. Ta kuracja właśnie taka jest. Podaj swoją rękę, popatrz prosto w oczy. Trzeba tylko byś uwierzył mi. Ja naprawdę mogę pomóc. Wszystko czego chcę, udaję nawet psa. Był taki dzień, że bardzo chciałem wyjść. Pół sparaliżował mnie, nie mogłem nigdzie iść. Wczoraj gdy spał, dobrałem się do akt. Z brzegu zaraz moja twarz, przed 10 lat. Stałem jak słup, nie mogłem złapać psu. Obok zdjęcia sporo plan i kilka jego słów. Będę równy z Bogiem, swoją arkę stworzę. Muszę tylko zadać wielki ból. Jak zwykle bardzo celny, humorystyczny, ze specyficznym humorem tekst Bielizna. Bardzo do mnie przemawiają i przemawia i muzyka, i teksty oraz głos wokalisty. Zawsze byłem fanem. Poruszyłem wiele tematów w ciągu ostatnich minut i widzę wiele odpowiedzi na te tematy, między innymi a propos sportu rakietkowego, że pan Mak był świadkiem bardzo szybkich wymian piłeczki, w których rzeczywiście ciężko nadążyć. No właśnie, bo tego typu sporty, na przykład w odróżnieniu od typowych sportów siłowych, czy też wytrzymałościowych, kształtują refleks, spostrzegawczość. To też jest takie, no mogę powiedzieć, że po prostu fajne. A jeszcze pani Małgorzata napisała na temat pogody, że zima nie może przecież wiecznie trwać. No właśnie. A gdyby była katastrofa, gdyby była wojna atomowa, no to jest takie pojęcie zimy nuklearnej, kiedy pyły są zawieszone w atmosferze i blokują dostęp do słońca, dostęp słońca, dostęp promieni słonecznych, wtedy właśnie pojawia się nuklearna zima. Jest chyba bodajże pewien serial, który też traktuje o tym i o nuklearnym, a jakże pociągu, który przez te krajobrazy jedzie. Ale dobrze, może nie wychodźmy wyobraźnią aż tak daleko. Z drugiej strony, cóż to szkodzi? A propos pogody, no to mam pewną sprawdzoną piosenkę Turquoise Days i Grey Skies. Turquoise Days, Grey Skies. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę nie tyle kraj, co wyspę pochodzenia z składu Turquoise Days, to szare niebo mogło występować na wyspie Jersey. Wyspa Jersey jest pomiędzy Anglią a Francją, należy oczywiście do Wielkiej Brytanii, a jakże. I w zależności od kraju można mówić na kanale La Manche, czy też w English Channel, bo przecież Anglicy tak nazywają tę wodę pomiędzy wyspą a Francją, a kontynentem. No cóż, rzeczywiście szare nieba mogą być, jeśli chodzi o klimat morski, jeśli chodzi o małe wyspy, często występują opady. Nie wiem, jak jest u państwa, ale rzeczywiście w przypadku jechania pojazdami różnymi może być to dokuczliwe. Pan Konrad napisał już jakiś czas temu: wycieczka południe, północ, czas start. Dobry wieczór, dzień dobry i przyczepności mobilnym. No właśnie, halo, halo, mobilki, jak tam ścieżka na Częstochowę? Dajcie znać. No właśnie, właśnie. Cudowny, cudowny jest ten język Sibiradia. Bardzo go lubię, bardzo lubię to fachowe słownictwo. A i również Night Rider z Gliwic się melduje. Pan Robert, bardzo mi miło. Pan Paweł podpisuje listę obecności również. Świetnie. A jeszcze nie jest zupełnie jasno, jest tak dopiero, jeszcze niebo się powoli, powoli, powoli przybiera coraz to jaśniejsze barwy, a zatem można jeszcze zaprezentować utwór, który chodził mi po głowie przez długi czas i nie mogłem stwierdzić. Parę zdań stamtąd jakoś do mnie trafiało. Nie mogłem stwierdzić, co to za utwór zespołu Kult, a teraz wiem i teraz nie wiem, czy mówić to po angielsku, czy po polsku, bo jest to siekiera po angielsku, axe, a może po prostu powiem Kult w utworze, w piosence Axe. Now Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. change woman. Tak, Miss Kitten and the Hacker, Stock Exchange, a ja wspominam czasy, czy Stock Exchange, giełda papierów wartościowych, wspominam czasy, kiedy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych bodajże było 8 spółek mniej więcej i w cokolwiek inwestorzy włożyli pieniądze, na początku były gigantyczne zyski, takie jak dzisiaj mniej więcej na kryptowalutach, chociaż to też już chyba powoli się kończy. Ileż można pompować ten balon, chociaż z drugiej strony nie wiem, gdybym wiedział, zarabiałbym miliony. Miss Kitten and the Hacker, tam był taki ustęp Sunglasses on my nose in the pouring rain, moje okulary przeciwsłoneczne padającym deszczu, i tutaj mam nawiązanie, pani Alina też napisała o autobusach zapłakanych dzisiaj deszczem. No właśnie, i wszystko się tu zaczyna zgadzać. Tak samo jak się zaczyna zgadzać a propos sportów, pan Jacko, jak zwykle z właściwym sobie poczuciem humoru, pisze o sportach rakietkowych, między innymi wstawiając zdjęcie i filmy z Katiuszą. Katiusza, czyli organy Stalina tak zwane, czyli broń rakietowa Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Ale też widzę tutaj obraz Bruce'a Lee grającego w ping-ponga. No właśnie, Bruce Lee grający w ping-ponga za pomocą nunchako. Nigdy nie mogłem w to uwierzyć. Nie, jest to dla mnie absolutnie niemożliwe po prostu. Tak samo jak niemożliwe kiedyś było dla mnie odbicie piłki na przemian jedną nogą i drugą 20 razy. Wśród chłopaków na podwórku było takie przekonanie, że jeśli odbije się piłką raz jedną, raz drugą drogą, nogą naprzemiennie, co najmniej 20 razy, 20 uderzeń, oczywiście w międzyczasie, żeby piłka nie wylądowała na ziemi, to mogą nas już zakwalifikować do pobliskiego klubu sportowego, oczywiście jako piłkarzy. No cóż, to się nigdy nie wydarzyło, ale był kiedyś taki program Piłkarska Kadra Czeka. I taki jest też utwór zespołu Po prostu Strój Miasta, Piłkarska Kadra Czeka. Ja żenię się! Nie ma sprawy, pogadamy! Nie ma sprawy, zobaczymy! Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy! Pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy. Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Piłkarska kadra wie, bo piłkarz. po prostu piłkarska kadra czeka, czyli punk rock dadaistyczny. Tak można chyba ich zakwalifikować. Absolutna swoboda formy, absolutnie absurdalne czasem skojarzenia, ale rzeczywiście jest coś takiego chyba w Polsce w ogóle, wśród Polaków, że nie ma sprawy, pogadamy. To jest optymistyczne, dlatego że to znaczy, że wszystko jest możliwe i wszystko w ten czy w inny sposób da się załatwić. Chyba to nam zostało i to jest taka zdolność przetrwania, tak naprawdę organizowania sobie pewnych rzeczy. Może być bardzo pozytywna. A ja mówiłem wcześniej, że mam w rękawie jeszcze jeden utwór Siergieja Sznurowa. Utwór, który jest wykonywany z dużą postacią z miasta Petersburg. Tą postacią jest niejaki Staś Barecki. Potężny, fizycznie potężny człowiek, przypominający wręcz postać z jakichś komiksów, dlatego że jest bardzo wysokim człowiekiem i też bardzo odżywiającym się bardzo obficie, co widać, plus noszącym takie kurtki skórzane. No rzeczywiście wygląda troszeczkę jak negatywny bohater z amerykańskich komiksów, ale zamieszkuje w Petersburgu. I tutaj będzie wspomagał Siergieja Sznurowa w refrenie, a rzecz dotyczy pewnego napoju, który może sprowadzić zgubę na człowieka, który ten napój pije. Jednym słowem Leningrad i po angielsku będzie to brzmiało wodka i zwiket, a tak po rosyjsku po prostu refren to wódka zło. Был у меня когда-то лучший друг, звали его Василий или Степа. Когда он очень сильно напивался, тогда вот эту песню пел он губошлёпа. Ну, бум-бум-бум-бум-бум. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka. którego nie mogłaby do dłużej znieść. Zrozumiałam, że ja tak naprawdę nie otworzę cię. Twoje niespełnione obietnice, ten twój wieczny żal. Gdzie podziały się te chwile, kiedy w nas tak płonął żal? Gdzie to się podziało? Ty zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończyć miał. Ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończyć miał. Ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończyć miał. Ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończyć miał. Supergirl and Romantic Boys, zimny dzień, no właśnie, bo ostrzegam, że dzień po tej małej zmyłce, która trwała przez ostatnie dwa dni, dzisiejszy dzień może być pewnym zaskoczeniem i może być dość zimny. Co więcej, otrzymuję zdjęcia. Bardzo dziękuję za te obrazy z drogi, między innymi od pana Konrada. o śniegu po prostu. Wygląda to rzeczywiście jak gwiezdny pył i padający śnieg, kiedy jedzie się autem, wygląda jak w serialu Star Trek, kiedy gwiazdy zaczynają się rozciągać, kiedy włączany jest napęd warp, czyli napęd nadprzestrzenny, nadświetlny. Zawsze to sobie w ten sposób wyobrażałem, że wcale nie jadę drogą, tylko gdzieś pędzę przez przestrzeń kosmiczną. Ale dzień jest zimny, tak czy inaczej. Ja panu Karolowi też dziękuję za propozycję filmu z atomową zimą. Tak, no rzeczywiście jest to skutek przewidywany przez naukowców, gdyby doszło do wojny nuklearnej. Na razie do niej nie dochodzi i na tym poprzestańmy po prostu. A nawiązując jeszcze do wielkiej rocznicy wysłania człowieka w kosmos, teraz proponuję zespół Astronauts i utwór Firewater. Są to połączenia zespołów instrumentalnych, które nazywały się tak kosmicznie, tutaj Astronauts i Firewater, ale taki też był czas, lata 60., lata 70., wyścig kosmiczny, pierwszy człowiek w kosmosie, 12 kwietnia 61 rok. No właśnie. I potem kolejne etapy tegoż wyścigu. A są różne rocznice. W tym tygodniu też pewien polski muzyk ma urodziny. Jest to Leszek Nowak, a jest on jednym z filarów zespołu Sztywny Pal Azji. I tak się pięknie składa, że ten zespół ma również piosenkę na dni takie jak teraz, kiedy może być deszcz czy deszcz ze śniegiem. Oczywiście słowo nieprzemakalni jest tutaj nieco metaforyczne. Nasze peleryny, peleryny. Nieważne nam mowy byle tle. Nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Sztywny Palazji, Nieprzemakalni. Prawie wszystkie piosenki tego zespołu mają w sobie taką energię, radosną energię. Te uczucia, które czasem jakby życie stawiało przed nami wyzwania, ale te wyzwania tym wyzwaniom jesteśmy w stanie sprostać. Powoli kończy się już moja bytność dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia, ale zanim jeszcze to nastąpi, to może pójdźmy tym polskim szlakiem polskich zespołów niezależnych. Było kiedyś takie studio w Warszawie, Złota Skała, które było prowadzone przez Roberta Brylewskiego. Przez to studio przewinęło się mnóstwo wartościowych zespołów, ale też Złota Skała może być tytułem piosenki, tak jak w przypadku zespołu Rebelia i utworu Jak Złota Skała. Potrzebuję miłości, tylko miłości. Potrzebuję miłości, tylko miłości. tarcza Boża, jak złota miała, jak ziemia wzała, jak tarcza Boża. Niepokonana, nieprzejednana, jak złota miała. Niepokonana, nieprzejednana, jak złota. Rebelia jak złota skała, to był rok 1996. Mówię oczywiście o roku, w którym ta piosenka została nagrana, a już w tle startuje francuskie kosmiczne disco, czyli zespół Space. I z tego zespołu, ten zespół występował również w skafandrach kosmicznych i w hełmach, co pewien inny zespół później wziął, czyli Daft Punk, a ja nazywam się Michał Migała, nadal nazywam się Michał Migała, mimo że już kończę tę audycję. Łukasz Ciechański i ekipa Poranka już są w blokach startowych. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a przygotowała ją wraz ze mną Justyna Grabasz. Było mi bardzo miło. Do usłyszenia.